وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون เราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อที่จะได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องตามคำสั่งของเราในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเรา إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายศตวรรษโดยที่พวกปฏิเสธชาวมักกะได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลาย และพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราได้น้ำไหลลงสู่แผ่นดินที่แห้งแล้งแล้วด้วยน้ำนั้น เราได้พืชผลงอกเงยออกมาเพื่อปศุสัตว์ของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมันและพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าวันแห่งชัยชนะนั้นการศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยและพวกเขาจะไม่ถูกยืดเวลาให้ออกไปอีก فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ดังนั้นจงผินหลังออกห่างออกจากพวกเขาเสียเถิดและจงคอยดูแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู